radioisrael.nl. Het is nu 8 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom. We leven in een tijd waarin veel gebeurt en het is soms niet bij te houden. De messen intifada is nog steeds aan de gang. Maar ook steeds meer tweedracht in de samenleving. Of het nu gaat om de vluchtelingen of om Israël. Komende donderdag hebben we een demonstratie in Den Haag als de leider van de Palestijnen in Den Haag onthaald wordt als een vorst. We spreken met Hanna Luden later in dit uur. Zij is de nieuwe directeur van het SIDI. En ook hoop ik later contact te hebben met Kees van der Staaij over zijn bezoek aan de VN afgelopen week. En horen we ook zijn visie op het bezoek van Abbas. Uiteraard hebben we nog veel meer ander nieuws. Welkom bij Frontline Israël. Heeft waarschijnlijk wel genoten van dit mooie lied. Het is een gebed, maar ook goed om toch weer te gaan schakelen naar de actualiteit waarin we leven. Allereerst eventjes, gisteren hadden wij geweldig mooi weer. Ik weet dat ik in Den Haag, daar waar ik zelf woon, heerlijk in de tuin even wat dingetjes heb gedaan. En geen jas, geen trui, niks nodig had. Zo heerlijk was het in de zon. In tegenstelling tot in Israël, waar het toch heel ander weer was. Daar heeft het gestormd, daar heeft het gehageld, daar heeft het behoorlijk geregend. Overstromingen in het zuiden, hoewel dat niet zo heel ongebruikelijk is als er aardig wat valt. Maar het was zelfs zo erg dat er op een gegeven moment 50.000 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Er wordt hard aan gewerkt en ik begreep dat vandaag al aardig weer wat huizen stroom hadden. En alles weer normaal ging. Men zegt dat het zeer ongebruikelijk is voor oktober. Maar er zijn wel soortgelijke stormen geweest. En dan praten we over 1984, 1987 en 1997 volgens het weersbericht. Waarin er ook dit soort temperaturen, regen, hagel en ja, donderbuien geweest zijn. Dat is de situatie in Israël en weer heel anders dan bij ons. En zo zie je het vaak, zoals de regen valt momenteel zoveel, 500 mm. In een uur tijd is er in Amerika gevallen in sommige gebieden met zware overstromingen. En wij hebben het hier zo mooi. En als het hier misschien weer heel slecht is, is het daar weer heel mooi. Dat is nou eenmaal ja, iets wat bij het weer hoort. En we zien het wel steeds erger worden en steeds grotere excessen. En dat hoort denk ik niet alleen bij de temperaturen die veranderen, maar heeft ook te maken met de eindtijd waarin we leven. Luisteraars, later gaan we overschakelen. Eventjes een gesprek met Hanna Luden van het CIDI. Zij gaat vertellen over de komende demonstratie donderdagmorgen in Den Haag. Later in het uur hoop ik Kees van der Staaij aan de telefoon te krijgen. Hij is afgelopen week geweest naar New York. Heeft een bezoek gebracht aan een conferentie van de Verenigde Naties over het Midden-Oosten. En wil daar wat over vertellen wat hij daar gehoord en gezien heeft. En ook willen we aan hem vragen hoe zijn visie is op het bezoek van Abbas komende donderdag aan Den Haag. Waar hij als een vorst wordt binnengehaald volgens sommige bronnen. Nou, dat gaan we allemaal horen in ieder geval. En goed dat u weer luistert en fijn dat u er bent. En we gaan met elkaar ook kijken uiteraard naar de actualiteit van afgelopen week. De UNESCO veroordeelt Israëlische agressie tegen Al-Aqsa, maar trekt omstreden tekst over westelijke muur in. En dat was het bericht wat de Jerusalem Post afgelopen week heeft gemeld. Een eerste ontwerptekst had verklaard dat de UNESCO bevestigt dat de Burak Plaza, en dat is dus eigenlijk de westelijke muur, een integraal onderdeel is van de Al-Aqsa-moskee. De raad van bestuur van de UNESCO veroordeelde woensdag uitsluitend de Israëlische agressie op de Tempelberg, maar trok zich terug van herclassificatie van de westelijke muur als een islamitische heilige plaats. De stemming in Parijs was 26 stemmen voor, 6 tegen en 15 onthoudingen. De Verenigde Staten, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Estland, Nederland en Tsjechië stemden tegen de resolutie. Een aantal andere Europese landen zoals Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en Italië waren onder degenen die zich van stemming onthielden, samen met landen als bijvoorbeeld Ethiopië. Een eerste ontwerptekst had verklaard dat de UNESCO bevestigt dat de Burak Plaza, en dat is dus de klaagmuur, een integraal onderdeel is van de Al-Aqsa moskee. Of zoals ze dat in de moslimtaal zeggen, Al-Haram al-Sharif. Onder druk van de Europeanen, de Verenigde Staten en zelfs Rusland en de directeur-generaal van UNESCO Irina Bokova werd de regel over de westelijke muur op het laatste moment door de auteurs van de resolutie, en dat waren dan Egypte, Tunesië, Algerije, Marokko, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten, uit de tekst teruggetrokken. Die zes landen hadden de resolutie van 6 pagina's aan het 58-koppige bestuur ingediend namens de Palestijnse autoriteit. Het beschuldigde Israël alleen van agressieve acties in het gebied van de Al-Aqsa-moskee en de koepel van de rots, en beschuldigde Jeruzalem van het doen toenemen van de spanningen ter plaatse. De resolutie stelde dat de UNESCO het voortdurende Israëlische doelwit maken van burgers, waaronder religieuze figuren, sheiks en priesters, afkeurt, en verder het groot aantal arrestaties en gewonden onder islamitische gelovigen en Jordaanse wakfbewakers in de Al-Aqsa-moskee door de Israëlische strijdkrachten afkeurt en er ook bij Israël, de bezettende macht, op aandringt om deze agressie en misbruiken die de spanning op de grond tussen de religies volgen te beëindigen. Nou, dat is een hele mond vol, luisteraars. De resolutie verwees naar het gebied uitsluitend met zijn Arabische namen en liet elke historische verbinding met het gebied dat de heiligste religieuze plaats van het Jodendom is, geheel weg. De herziene tekst, die bij de Raad woensdag werd ingediend, haalde elke directe verwijzing naar Oost-Jeruzalem als de bezette hoofdstad van Palestina weg. Hoewel het vaak over Israël sprak als een bezettingsmacht van de oude stad van Jeruzalem. Maar de term Burak Plaza bleef elders in de tekst die de Joodse namen Westerse of Klaagmuur voor het gebied niet noemde. Het is de eerste keer dat deze Joodse termen zijn weggelaten uit de Palestijnse resoluties bij de UNESCO met betrekking tot het Tempelberggebied. De tekst riep de raad ook op voor de eerste keer te bevestigen dat de Mugrabi Gate, waarvan de toegangsbrug gebouwd is over de vrouwenafdeling van de westelijke muur, een integraal onderdeel is van de Al-Aqsa Moskee. Zoals het geval was met een soortgelijk besluit van de Raad van Bestuur dat in april werd goedgekeurd, verklaarde de resolutie dat het graf van de patriarchen en Rachel Stomp, het graf van Rachel, een integraal deel van Palestina waren. Dus die zijn al geclaimd. En zo zie je, luisteraars, dat de leugen regeert. En door maar te blijven strijden, men op een gegeven moment lijkt het wel gewoon akkoord gaat. En dit is toch wel verontrustend, want je kunt je afvragen wanneer het dan uiteindelijk wel gaat gebeuren. Als ze een aantal keren gevraagd hebben over die westelijke muur om die bij de Al-Aqsa te krijgen. Tot zover dit onderwerp. Terwijl het geweld gewoon weer verder gaat in Israël en ook vandaag er weer aanslagen waren, gaat de Palestijnse premier, zoals dat dan zo heet, gewoon verder met zijn strijd. En de premier namelijk van de Palestijnse autoriteit, Rami Hamdallah, hij heeft de Tempelberg bezocht, waar hij heeft verklaard dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad van de Palestijnse staat is. Het bezoek werd gecoördineerd met de Israëlische veiligheidsfunctionarissen. Hij werd vergezeld door de chef van de Algemene Inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit en de commandant van de Preventieve Veiligheidsdienst. Jeruzalem is een rode lijn en de Al-Aqsa Moskee is dat ook. Dat vertelde hij aan verslaggevers. Wij zullen naar alle internationale instellingen en islamitische en Arabische landen gaan om te verzoeken dat zij stand houden tegen de Israëlische schendingen in Jeruzalem. Hij beschuldigde Israël van een poging om de Al-Aqsa Moskee en Jeruzalem te verjoodsen. We kwamen hier om te zeggen dat Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnse staat en een belangrijk deel van het nationaal programma is. Bezetting is illegaal en onwettig, vervolgde Hamdallah. Alle Israëlische maatregelen en de nederzettingen zijn illegaal, aldus deze Hamdallah. Hij zwoer ook dat de Palestijnse regering Arabische inwoners van Jeruzalem moreel en financieel zou steunen. Het bezoek van hem komt weken na periode van escalerende spanningen in de hoofdstad. Woensdag pleegde nog een Palestijnse terrorist gelieerd aan Hamas zijn auto met volle snelheid in de groep van forensen. Twee mensen stierven en zo de terrorist die werd neergeschoten toen hij probeerde van het toneel te verdwijnen. Ook op maandag beschuldigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de president van de PA, Mahmoud Abbas, van het aanzetten tot geweld tegen Israël. De premier zei dat Abbas zich aansloot bij de radicale islamisten om de status quo op de Tempelberg te veranderen. In zijn openingstoespraak tot de wintersessie van de Knesset zei hij dat het onaanvaardbaar was dat Abbas Israël beschuldigde van het plegen van de genocide en hij keurde de herhaalde oproepen van Abbas af dat de Palestijnen moesten voorkomen dat Joden de Tempelberg zouden ontheiligen. En Netanyahu zei dat Abbas de escalatie die we nu zien in Jeruzalem aanmoedigde. En tegen die escalatie zullen wij actie ondernemen zodat we de rust zullen herstellen. Al eerder hebben wij gemeld dat er door het kabinet was besloten in Israël om versneld de sloop van huizen te beginnen van gezinnen van terroristen. Nou, wat is er nu gebleken? Een rapport afgelopen dinsdag van het radio van het leger heeft het kabinet van de premier sinds de golf van terreur begon het bevel gegeven tot de annulering juist van de sloop van illegale bouw in Oost-Jeruzalem. Sommigen noemen het beloning van terrorisme. Anderen zeggen dit is een poging om een nog grotere escalatie te voorkomen. In het hart van Beit Hanina, een overwegend Palestijnse wijk 8 kilometer ten noorden van het centrum van Jeruzalem, op de weg naar Ramallah, staat een groot appartementgebouw dat illegaal is gebouwd en gedurende 10 jaar staat gepland voor de sloop. Op maandag was het uiteindelijk dan zover. Het zou naar beneden gehaald worden. Toen op het laatste moment de gemeente Jeruzalem een telefoontje kreeg van de staf van premier Benjamin Netanyahu, waarin duidelijk werd gesteld, omwille van de veiligheidsspanningen krijgt u geen toestemming om het gebouw te slopen. Nou, een lid van de Knesset, van Bayat Ayudi, vertelde de radio dat dit een overgave aan het terrorisme vormde. Dit zijn zeer zware elementen van verlies van soevereiniteit en dit verlies brengt het verlies van veiligheid met zich mee. Het zijn schakels in een keten, voegde hij toe, als er geen rechtshandhaving is in eenvoudige gebieden zoals de bouw, handel, parkeren en vervoer, geeft dat aanleiding tot nationalistische en veiligheidsmisdaden. Volgens een Jeruzalemse gemeentefunctionaris was het gebouw in kwestie niet alleen illegaal gebouwd, maar het is ook een doorn in het oog met nadelige gevolgen voor het uiterlijk van de buurt en de noodzaak om het te slopen. Maar het was niet politiek juist. De sloop van de structuur in kwestie passeerde al de gehele gerechtelijke hiërarchie. Inclusief het Hoog Gerechtshof en de veiligheidsdiensten stonden klaar om de buurt in te gaan met een overweldigende kracht om de sloop zo te vergemakkelijken. Toen dus dat bewuste telefoontje op het laatste moment kwam en Netanyahu heeft gezorgd dat de sloop tot nader order werd uitgesteld. Of het waar is dat niet slopen inderdaad een aanmoediging is tot meer terrorisme, is natuurlijk een gedachte die niet zo raar is. Want een dag later kwam het volgende opmerkelijke nieuws naar voren, dat de terreurorganisatie Hamas zijn volgelingen de opdracht heeft gegeven om opnieuw zelfmoordaanslagen tegen Israëliërs te beginnen. Dat na een golf van geweld en terreur in het hele land. Een Israëlische krant meldde maandag, naamloze Israëlische bronnen citerend, dat Hamas terroristen in Hebron en Nablus bevel heeft gegeven zelfmoordmissies uit te voeren in drukke gebieden in Jeruzalem, Judea en Samaria. Een veiligheidsfunctionaris van de Palestijnse autoriteit maakte ook bekend dat de Palestijnse autoriteitse strijdkrachten onlangs een Hamas-ring in Hebron oppakten, dus een aantal mensen van Hamas, en in hun bezit grote hoeveelheden geld en explosieven hebben gevonden. 6 leden van de terroristische cel gaven onder ondervraging toe: het was een wens om te sterven. Hamas heeft dus de terroristische aanslagen die Israël onlangs teisterde geprezen, waarbij functionarissen van de groep opriepen tot gewapend verzet tegen Israël. Op zondag zei Mahmoud al-Zahar, een Hamas-leider, dat de huidige populaire intifada zou moeten worden veranderd in een gemilitariseerd conflict. Vorige week drong een andere leider van Hamas in Gaza aan op de versterking en uitbreiding van de intifada. En tijdens een vrijdagpreek in een moskee in Gaza verklaarde dezelfde leider dat gewapend verzet de enige weg was die zal leiden tot bevrijding. In de afgelopen 2 weken heeft Hamas opgeroepen tot 2 dagen van woede tegen Israël en drong er bij de Palestijnen op aan om terroristische aanslagen uit te voeren tegen Israëli's. En dat niet alleen, kom ook in opstand tegen IDF-soldaten. De nieuwe oproep tot zelfmoordaanslagen komt nadat een verslag van Kanaal 10 vermeldde dat Palestijnse veiligheidsfunctionarissen geloven dat Hamas-terroristen een grootschalige terroristische aanval plannen tegen Israëliërs in Judea en in Samaria. Aan de telefoon heb ik Ghana Luden. Ghana is de nieuwe directeur van 1 september van het Sidi en die is momenteel erg druk bezig met de voorbereidingen van een manifestatie, of noem je het een demonstratie, aanstaande donderdag? Nou, we noemen het bewust een manifestatie. Want we proberen niet zozeer tegen te demonstreren, maar voor. We demonstreren voor vrede, voor onderhandeling, voor samenwerking, voor het ophouden van het geweld en de vijandigheden en voor een vredige toekomst voor het Midden-Oosten. Als ik vragen mag, er zal waarschijnlijk bij jullie ook wel veel binnengekomen zijn aan roep voor een demonstratie of een manifestatie. Maar er is een speciale reden dat jullie donderdag hebben gekozen. Donderdag komt de president van de Palestijnse Autoriteit naar Nederland op uitnodiging van de Nederlandse overheid. Hij komt met een hele gevolg, met een, ik geloof een 100-tal burgemeesters en dorpmeesters en met name ook vele zakenmensen om in Nederland zaken te doen. Ja. Dus we hopen dat het doel met name economische samenwerking is. En we hopen dat iedereen begrijpt dat economische samenwerking alleen kan als vredig geleefd kan worden. Want anders heeft elke economische investering is meteen een desinvestering. En wat hopen jullie te bereiken met deze manifestatie? Denk je dat het enige invloed heeft? Daar gaan we vanuit. Nederland is inderdaad niet zo'n groot land. En je kunt je afvragen wat is nou de rol van Nederland in de grote wereldpolitiek. Maar Nederland heeft wel een speciale, bijzondere positie. Zeker wat betreft de Israëliërs en de Palestijnen. Het is een van de weinige landen waar beide partijen serieus naar luisteren. Ja. En dat is natuurlijk een positie die Nederland ook meteen een verplichting in de boezem legt. Ja. En worden de kosten van dat overvliegen en alles wat hier in Nederland wordt georganiseerd betaald door onze overheid? Weet je dat? Of? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar dat veronderstel ik wel, maar ik weet het niet. En zijn er nog meer geplande activiteiten? Bijvoorbeeld, er is de laatste tijd natuurlijk veel geroepen om allerlei aanklachten bij het internationaal strafhof. Komt dat ook nog ter sprake? En bedoelt u activiteiten van de Palestijnse president ja. en zijn gevolg? Ja. Er is een hele dag georganiseerd door volgens mij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die dag is juist in het teken van hoe kunnen we samenwerken. De details daarvan kunt u beter bij de Palestijnse delegatie vragen of bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ah, okay. Maar we weten dat het plaats vindt en we weten dat het een vrij groot is opgezet. En daarom vinden wij het ook een hele belangrijke gelegenheid om iedereen op te roepen, niet alleen president Abbas, maar ook alle mensen die met hem meekomen. Werk aan toekomst, werk aan vrede. En we menen het echt, werk aan het ophouden van dat zinloze geweld, wat alleen maar angst en haat en verwijdering met zich meebrengt. En de oplossing geen millimeter dichterbij brengt. Nee. Nou is het zo dat wij zelf ook meedoen met een oproep om naar Den Haag te komen en daar aan te sluiten bij jullie manifestatie. Nou heb ik iets ondervonden wat ik nog nooit eerder heb ondervonden en ik denk dat jullie dat nog veel meer hebben dan dat wij dat hebben. Maar de aanvoer van lelijke en boze e-mailtjes over kindermoordenaars, schurkenstaat en dat zijn nog de zachte woorden, dat zullen jullie ongetwijfeld ook hebben gehad de afgelopen dagen. Nou. Wij negeren dit soort zaken. Okay. Het is interessant hoeveel emoties dat Joods-Palestijnse conflict oproept, niet alleen in Nederland. Deze emoties zijn vaak niet zo echt beheerst. En zo zie je ook dat met name de digitale media zich heel veel bij uitstek lenen voor ongecontroleerd rare uitdrukkingen en ja. Daar heb je nog een aantal van genoemd nu. Het gaat maar zo door en je vraagt je af, wat is nou het nut daarvan? Wat wil men daarmee bereiken? Ja. Mensen proberen, ja, nou ja. Ik ben het met je eens, maar ik vind het zorgelijk, want ik merk dat er een verharding plaatsvindt en inderdaad gewoon een reëel erover praten en van naar de feiten te kijken, dat lijkt niet meer te kunnen. Het is inderdaad puur uit emoties. Kun je me iets vertellen over de invulling van de manifestatie voor op het plein? Wie zijn de sprekers bijvoorbeeld? Nou, een deel van de invulling houden we nog als verrassing, maar het is natuurlijk leuk als je dat dan ondervindt. Er zal een leuke, we hopen dat het mag voor de politie, van de politie, maar er zal een leuke stunt op het plein zijn. We hopen op veel mensen natuurlijk. Veel mensen die inderdaad voor een vredesdemonstratie komen met een positieve invulling en een positief gevoel. We gaan zorgen voor, ik zal een spreker. Er zal ook een spreker zijn voor Christenen en voor Israël. En we zijn, weet je al wie dat is, voor Christenen of Israël? Er is een naam, maar dat is nog niet zeker. We hebben nog geen dat geldt ook voor de politici. We hebben een aantal politici uitgenodigd en niet iedereen heeft zich nog gecommit, dus ik kan geen naam geven. Maar we zijn op dit moment mee bezig. Het is allemaal heel last minute, want we wisten tot eind vorige week wisten we niet hoe het programma eruit zou zien. En de reden dat wij onze manifestatie om 10:30 ochtends hebben gepland is omdat dat het moment is dat Abbas bij het parlement aankomt. Maar dat wisten we daarvoor nog niet. Okay. Dus de planning is heel laat en dat betekent dat iedereen heel laat benaderd wordt om toe te spreken. Maar we gaan ook zorgen voor muziek en voor met name een leuke feest en een leuke boodschap naar Israël en naar de Palestijnen. Om te zeggen, jongens, wij staan hier achter jullie als jullie de weg van vrede kiezen. Nou, ik ben benieuwd. Wij zelf hopen ook te komen met het hele team en erbij te zijn. Jullie zijn van harte welkom. Ja, en ik heb veel mensen al gesproken, afgelopen weekend ook, die allemaal hebben gezegd, wij komen zelfs uit het noorden, een aantal uren reizen, en die willen er pertinent bij zijn. Ik zou zeggen, dank je wel voor het feit dat jullie dit initiatief hebben genomen. Ik moet u zeggen dat ik zelf ook al bezig was om na te denken, moeten wij niet wat gaan doen? Maar je was me voor en ik was er eigenlijk wel blij om. Vanwege alles wat er, vanwege de drukte. Ik ben heel erg benieuwd. Ik maak me ook wel iets wat zorgen over eventuele tegendemonstraties. Want daar heb ik ook wat aanmeldingen al van gekregen van mensen. Maar we gaan het meemaken. Nou, laten we gewoon zorgen voor een constructieve inslag. En constructief, toch kritisch boodschap naar alle partijen in het Midden-Oosten om te werken aan een oplossing en aan vrede. Okay. Daar zit iedereen op te wachten, denk ik. Ja, ik ben het met je eens. Dankjewel dat je even aan de radio wilde komen. Jij ook bedankt. En okay. Tot donderdag. Ja, tot donderdag. Dag. Dag. Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad. Y no regresarán jamás las sombras del pasado, jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel, a través del destierro y del dolor. Has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresará jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero. Het nummer heet Israël en degene die het zong is Marcos Vidal en komt van een Spaanstalige Israël CD. Ja, we hebben net geluisterd naar Ghana Luden, de nieuwe directeur van het CD, over de komende manifestatie aankomende donderdag in Den Haag. En als u het later hoort, ja, dan is het al geweest. Maar het is, ik ben benieuwd eigenlijk wat er allemaal gaat gebeuren. Ook als ik het hoor, het over de invulling van het programma, ben ik heel erg benieuwd wie er allemaal zullen spreken en wat er allemaal op de planning staat. In ieder geval, de strijd in woorden gaat in Nederland verder, maar de echte strijd waarin helaas bloed vloeit, gebeurt allemaal in Israël. En afgelopen week is bijvoorbeeld door het IDF een Hamas-leider gearresteerd. En dat werd in samenwerking gedaan met Shaybet. De naam is Ghassan Youssef. Hij is een Hamas-leider in Baitounia, ten zuidwesten van Ramallah. Hij is 60 jaar oud, een inwoner van Ramallah en is een leider van de terreurorganisatie Hamas in Judea en Samaria. In het verleden is hij al meerdere keren gearresteerd en gevangen gezet. Hij zet namelijk actief aan tot terrorisme en moedigt in het openbaar daden aan om uitvoeren van aanvallen op Israëliërs en prijst dan deze terreurdaden. Zijn zoon, in tegenstelling daarop, Mozab Ghassan Youssef, hij werkte in het geheim voor de interne veiligheidsdienst van Israël van 1997 tot 2007, heeft zich bekeerd tot het christendom en verhuisd in 2007 naar Californië. Een woordvoerder van het IDF, luitenant-kolonel Peter Lerner, hij zei in de verklaring: de leiders van Hamas kunnen niet verwachten geweld en terreur te propageren vanuit het comfort van hun woonkamers en vanaf preekstoelen van de moskeeën. Wanneer je de dood van onschuldigen aanmoedigt, bevordert en prijst, dan zal de IDF snel handelen om het haatdragend aanzetten tot geweld dat de veiligheid en het welzijn van zoveel Israëli's en Palestijnen in gevaar brengt, te bedwingen. Hij wordt feitelijk beschouwd als onderdeel van de gematigde fractie van Hamas, ook al is hij niet bepaald een begunstiger van coexistentie tussen Israël en de Palestijnen. Hij wordt ook beschouwd als een van de geestelijke leiders van Hamas. De Shin Bet, dat is dus de geheime dienst, hen beschouwde hem als de meest waardevolle bron binnen Hamas. En de inlichtingen die hij verstrekte, en dan praten we uiteraard over de zoon van deze leider, dus de inlichtingen die hij verstrekte verhinderden tientallen zelfmoordaanslagen en moorden van Israëli's, ontmaskerde talrijke Hamas-cellen en stond Israël bij in de jacht op vele militanten, waaronder de opsluiting van zijn eigen vader zelfs. En in 2010 publiceerde Mozab zijn autobiografie Zoon van Hamas. Een pakkend verslag van terreur, verraad, politieke intriges en ondenkbare keuzes. Dat de strijd gaat om Jeruzalem en om de Tempelberg, dat weten we inmiddels al lang en dat is ons nu wel duidelijk. Maar hoe zit het nu daadwerkelijk met die status van de Palestijnen in Jeruzalem? En daarin heeft een politiek leider, Bennett, hij heeft een uitspraak daarin gedaan die ik u toch wil meegeven. Arabieren, zegt hij, moeten begrijpen dat het tijdperk van de Palestijnse staat voorbij is. Hij is voorzitter, Naftali Bennett, van Bayit Yehuda, Joods thuis. En hij riep maandag op tot het oprichten van een muur van afschrikking. Een term die een reeks maatregelen zou omvatten om te helpen het terrorisme te stoppen. Defensieve afschrikking betekent dat de Arabieren in Judea en Samaria zich zullen realiseren dat het tijdperk van een Palestijnse staat voorbij is. Aldus Bennett aan het begin van de vergadering van de Knesset-fractie van Bayit Yehuda. Een muur van afschrikking is de enige manier om het terrorisme om te gaan, voegde Bennett eraan toe en zei: gedurende meer dan 100 jaar van het sionisme was niets gemakkelijk. Hij legt uit: om het terrorisme om te gaan is er slechts één effectieve muur. Een muur van afschrikking en in plaats van een betonnen muur. Het betekent dat een terrorist die erop uitgaat voor een aanval zal weten dat het huis waar hij en zijn gezinnen wonen onmiddellijk daarna vernietigd zal worden. Het betekent dat een gewapende terrorist die probeert om burgers te schaden moet worden beschoten om gedood te worden. Verwijzend naar een aantal gevallen waarin een terrorist die in zijn onderlichaam geschoten werd erin slaagde om op te staan en meer kwaad toe te brengen, zei Bennett: het betekent dat een terrorist niet kan opstaan en opnieuw Joden kan steken zoals de terrorist die deed die voor het telefoonbedrijf Bezek werkte. Het betekent dat het aanzetten tot geweld zou worden gestopt. En Abbas zal worden behandeld als een man die het terrorisme bevordert. Hij is niet langer een partner. Terrorisme verdient geen staat. Kort voor de reacties van Bennett sprak de partijvoorzitter van Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, ook over de veiligheidssituatie en bekritiseerde het beleid van premier Benjamin Netanyahu. De minister-president ontvangt in zijn kantoor met veel pracht en praal de gezamenlijke Arabische lijst, waaronder parlementsleden Zahalka, Ayman, Odeh, en geeft hen legitimiteit en kent hen een cheque van 225 miljoen shekel toe. Dus dit heeft praktische implicaties en toepassingen, aldus Lieberman tijdens de vergadering van zijn Knesset-fractie. Hij verwees naar de vergadering van Netanyahu met de anti-Zionistische Arabische parlementsleden in augustus, waarin werd afgesproken om een meerjarig plan om de Israëlisch-Arabische sector te versterken en die dan te bevorderen. Lieberman pleitte voor het buiten de wet stellen van het noordelijke tak van de islamitische beweging, die verantwoordelijk is geweest voor het aanzetten van geweld van het Arabisch publiek. Ik begrijp niet hoe. Na al dat gepraat is er nog steeds geen besluit genomen om de islamitische beweging te verbieden. Als de leider van de noordelijke tak van de islamitische beweging in Israël, Raed Salah, zich door het hele land blijft bewegen en blijft aanzetten tot geweld, veroorzaakt het de resultaten die wij nu ter plaatse zien. Hij verwees ook naar het feit dat sommige van de terroristen die in de afgelopen weken aanslagen uitvoerden, Israël zijn binnengekomen door het proces van gezinshereniging. De Afula-terrorist was van al-Fam en dat was ook het resultaat van het familie-eenmakingsproces. De terroristische aanslag van gisteren was ook het resultaat van gezinshereniging. En, zei Lieberman, ik roep de minister van Binnenlandse Zaken op om deze praktijk te stoppen. Degenen die zich willen verenigen, zouden dat maar in Gaza moeten doen. Zometeen gaan we luisteren naar Kees van der Staaij, die terug is uit New York en daar een vergadering heeft bijgewoond van de Verenigde Naties in zaken het Midden-Oosten. Maar eerst gaan we nog even kijken naar een artikel over het feit dat Joden beschuldigd worden van het verergeren van de financiële crisis in Griekenland. Twee Griekse zakelijke leiders beschuldigen een Grieks-Israëlische zakenman en het hoofd van de AJC van het benadelen van de Griekse economie. Twee prominente leiders hebben namelijk een prominente Grieks-Israëlische zakenman en het hoofd van de American Jewish Committee beschuldigd van het bevorderen van een wet die tot Griekse ontslagen zou leiden en Israëlische farmaceutische bedrijven zou bevoordelen. En de man Dimitris Giannakopoulos, een leider in het Griekse farmaceutische industrie, en het parlementslid Nikos Nikolopoulos van de rechtse onafhankelijke Griekenpartij, die beschuldigde dus dat bestuurslid van het ADL, Sabi Mionis, van verergeren van de financiële crisis in Griekenland. En dat doen ze dus ook tegen dezelfde beschuldiging tegen het hoofd van de AJC, American Jewish Committee. De hoofdredacteur van de Anti-Demolition League, Jonathan Greenblatt, sloot zich aan bij de Centrale Raad van de Joodse Gemeenschap in Griekenland bij het veroordelen van de opmerking die op 14 oktober werden gedaan en zeggen dat ze verwijzen naar antisemitische samensweringstheorieën dat Joden profiteren ten koste van anderen. We weten uit onze herhaalde opiniepeiling in Griekenland dat antisemitistische samensweringstheorieën worden geloofd door brede lagen van het Griekse publiek. Aldus Greenblatt, op de vraag of Joden te veel macht zouden hebben in de zakenwereld, stemden 9 van de 10 Grieken hiermee in. Dat is, luisteraars, toch wel een zorgelijke ontwikkeling. Antisemitische uitspraken in het parlement en door de Griekse parlementsleden moeten altijd worden afgewezen door de Griekse leiders om vooruitgang te maken tegen het overheersen van de antisemitische opvattingen in de Griekse samenleving. Sabi Mionis was eveneens 2 jaar geleden in het mikpunt zonder enige officiële reactie. En vorige maand hebben we de onmiddellijke verwijdering door premier Alexis Tsipras uit zijn regering van de staatssecretaris voor antisemitische uitspraken gewaardeerd. Maar dergelijke handelingen moeten de norm zijn en niet de uitzondering. In een recente Global Opiniepeiling over antisemitische houdingen in Europa bleek 67% van de ondervraagden in Griekenland antisemitische opvattingen te koesteren. De permanente vertegenwoordiger van Israël bij de Verenigde Naties, ambassadeur Danny Danon, richtte zich voor de eerste keer tot de Veiligheidsraad in een vergadering over de situatie in het Midden-Oosten. Ambassadeur Danon reageerde op het Franse initiatief waarin werd opgeroepen om het stationeren van internationale waarnemers op de Tempelberg te overwegen, de heiligste plaats van het Jodendom. En deze Danny Danon zei: Israël zal niet instemmen met een internationale aanwezigheid op de Tempelberg. Als de internationale gemeenschap constructief wil zijn, moet zij zich richten op het beëindigen van de aansporing tot geweld. Geen enkele natie vertegenwoordigt in deze Kamer en zou de aanwezigheid van internationale troepen in hun hoofdstad aanvaarden. De ambassadeur Danon wendde zich tot de Franse vertegenwoordiger en zei: wij weten dat uw land vrede wil zien in onze regio. Wij willen ook vrede, maar de enige manier om vrede te bereiken is door middel van rechtstreekse besprekingen tussen de partijen. En de ambassadeur benadrukte dat Israël zich verzet tegen elke verandering in de status quo op de Tempelberg. De plaats waar de status quo moet veranderen is hier bij de VN. Als de VN echt geïnteresseerd is in het kalmeren van de spanningen en het brengen van vrede in de regio, moet het de standaardinstellingen wijzigen. De VN moet haar gebruikelijke praktijk van het beroep op beide partijen om terughoudendheid te betrachten beëindigen en heel duidelijk gaan verklaren: er is één zijde. Die zijde die zet aan tot een golf van terreur. De toespraak tot de Veiligheidsraad hield de ambassadeur een uiteenzetting voor de media, waar hij sprak over het Franse initiatief en zei: in Frankrijk brak in 2005 gedurende meer dan een maand burgerlijke onrust uit. Bijna 10.000 auto's werden in brand gestoken. Franse autoriteiten riepen de noodtoestand uit. En toch stelde niemand voor om waarnemers naar Champs-Élysées te sturen. Hij reageerde ook op de door de Palestijnse vertegenwoordiger ingediende brief en de opmerking daarvan in de media, waarin de man ontkende, dus dat is de Palestijnse ambassadeur, dat de Palestijnse autoriteit haar studenten leert om te haten. Ambassadeur Danon deelde daarop boekjes uit met voorbeelden van opruiing in het Palestijns onderwijs. En dat is verzameld door het ministerie van Strategische Zaken sinds 2009. Manour Mansour schrijft honderden brieven aan de Veiligheidsraad en de secretaris-generaal. En Mansour is dus die Palestijnse ambassadeur en heeft op tal van evenementen bij de VN gesproken. Maar misschien kun je me helpen daarin zelfs maar één veroordeling van Palestijns terreur te vinden. Ik kon het niet vinden. Geen enkele. De ontkenning van Mansour is niet wonderlijk. Hij doet dit om de discussie af te leiden van de giftige verklaringen die door president Mahmoud Abbas worden afgelegd. Tot zover even dit informatie over de nieuwe en de eerste toespraak van Danon. En we gaan zometeen luisteren naar wat Kees van der Staaij heeft te vertellen over zijn ervaring in de Raad over het Midden-Oosten in de Verenigde Naties. Kees, van harte welkom. Dankjewel. Ja, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Je bent net terug uit Amerika. Daar heb je een conferentie bij gewoond. Kun je daar wat over vertellen? Ja, wij waren op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken als delegatie van politici en van mensen van maatschappelijke organisaties te gast bij de Verenigde Naties. Die hadden een 70-jarig bestaan te vieren. En wij hadden daar dus de gelegenheid om eigenlijk op de hoogte te raken, om een kijkje in de machinekamer te hebben, zal ik maar zeggen, van de Verenigde Naties. En op die manier ook debatten bijgewoond over onder meer afgelopen donderdag ook het Midden-Oosten. En wat was het gesprek, wat was het thema precies van het Midden-Oosten? Nou, het debat was aangevraagd door de Palestijnen, dus dat zegt al een beetje uit welke hoek dat de wind waait. En ik schrok er eigenlijk best van die bijdrage van de Palestijnen die daar een soort openingsset in hadden, omdat die eigenlijk heel duidelijk aangaven zo van, ja, er zijn allerlei steekpartijen zo die plaatsvinden. Maar dat komt allemaal voort uit de wanhoop die er is over het feit dat er maar geen oplossing wordt gecreëerd en dat Israël maar doorgaat met nederzettingen en met de bezetting. En dan kan je zoiets verwachten. Dus ik schrok eigenlijk dat ze op geen enkele manier eigenlijk afstand namen van deze praktijken waarbij toch onschuldige Israëlische burgers geraakt en betrokken. Ik bedoel, dat is wat je er ook politiek van zou vinden, gewoon ook menselijk en internationaal rechtelijk natuurlijk gewoon een absolute schande om gewoon onschuldige burgers het slachtoffer te laten worden van politieke conflicten. En het stelde me ook erg teleur. Ik wist wel dat ik daar geen hoge pet van kon op hebben, maar toch dat daar nog ineens een ronde veroordeling over de lippen kwam, waar alleen maar voor de eigen politieke karretje werd gespannen. Ja, dat vond ik toch wel stuitend. Was er helemaal niemand van een land wat gewoon daartegen inging? Nou ja, vanzelfsprekend Israël zelf, die daar wel ook de eigen visie inbracht en aangaf van ja, het kan nooit zo zijn dat ook de politieke opvattingen over het conflict aanleiding geven om onschuldige burgers om het leven te brengen. En zij ontkende ook, Israël betwiste ook met feiten, dat van alles en nog wat rond de Tempelberg veranderd zou zijn wat de Palestijnen beweerden. En verder daarna was Jordanië aan het woord. En toen gingen wij alweer naar een volgende activiteit. Dus ik heb niet verder het debat kunnen volgen. Dus ik hoop dat nog wel ook andere landen zich wat meer begripvol hebben uitgelaten, ook voor de positie van Israël. Oké, dan kom je terug, hè, in Nederland. En dan word je eigenlijk gelijk geconfronteerd nadat je die teleurstelling hebt meegemaakt in New York. En dan kom je terug en dan krijg je te maken dat er een burgemeester, een 100 aantal burgemeesters van Palestijnse plaatsjes naar Nederland komen, samen met Abbas. Weet jij trouwens sowieso wie dat allemaal betaalt? Geen idee hoe dat allemaal precies loopt. Ik weet in ieder geval dat Abbas ook hier ontvangen wordt. En dat hij allerlei gesprekken gaat voeren. Ik heb mezelf ook al even afgevraagd van, ga ik daar wel heen? Heb ik daar wel behoefte aan om ook het gesprek te voeren? Ik heb toch besloten om dat wel te doen. Omdat op die manier ik ook juist de kans krijg om deze punten die ik nu net noemde, van hoe kan het dat de Palestijnen helemaal geen afstand nemen van die praktijken van die moordenaars tegenover onschuldige Israëlische burgers, dat ik het toch ook wel aantrekkelijk vind om zelf Abbas dat nu eens te kunnen voorleggen. In plaats van alleen maar vragen via de minister daarover te stellen. Nou is die een aantal jaren geleden geweest. Toen hebben wij zelf ook een manifestatie van demonstratie georganiseerd op het plein. Toen was die discussie er ook al van, ja, mag je daar wel gaan of moet je daar niet gaan? Ik weet niet, volgens mij was jij er toen niet bij. Nee, klopt. En nu heb je gekozen om wel dus het gesprek aan te gaan. Nou ja, toen had ik het ook, toen kwam het in mijn agenda ook nog zodanig uit dat het van alles nog wat moet verzetten. Ik denk, nou, ik ga er ook niet veel moeite voor doen. Nu past het eigenlijk op zichzelf soepel in mijn agenda. Ik begrijp dat er ook nog een bijeenkomst georganiseerd wordt door een aantal pro-Israël organisaties. Nog een protest op het plein donderdagmorgen. En daar hoop ik ook het woord te voeren. En juist die combinatie, die spreekt mij ook wel aan. Dat je ook daar een geluid kan laten horen, als dat gaat lukken qua tijd. En juist met Abbas zelf ook het gesprek kan voeren. Ik denk, hoe je het ook wendt of keert, hij is wel iemand die ook daar het gezag vertegenwoordigt. Ja. En ik vind het ook anders dan als het gaat om bijvoorbeeld echt een vertegenwoordiger van Hamas en dergelijke. Daar weiger ik ook echt principieel mee te spreken. Omdat dat ook een organisatie is waarvan wij zeggen, die moet gewoon simpelweg verboden zijn. En daar willen we geen zaken mee doen. En dat is met zeg maar de Palestijnse autoriteit als zodanig anders. Dat is wel een die hebben gewoon een formeel gezag. Daar werken ook de Israëliërs mee samen. En daar heb ik geen behoefte om daar dan nog weer een ander statement over te maken. En dus de kans te missen om gewoon die kritiek zelf ook nou eens persoonlijk voor de voeten te werpen. Is het zeker dat je de kans krijgt om kritische vragen te stellen aankomende donderdag? Of moet je dat nog afwachten? Ik moet dat nog gaan horen. Ik moet dat nog afwachten. Normaal gesproken lukt dat wel. Maar je weet maar nooit welke mogelijkheden precies gegeven worden. Dus ik hoop het wel. Want ik heb niet zoveel behoefte om een of andere ceremoniële vriendelijkheid te betrachten. Maar juist om gewoon het gesprek aan te gaan. En ben je de enige die dat gaat doen, of weet je dat er nog meerdere zijn van je collega's die dat gaan doen? Volgens mij, Joel Voordewind van de ChristenUnie had ook die plannen, als ik het uit de media goed heb opgestoven. Okay, maar ik heb hem ook door het reces nog niet zelf erover kunnen spreken. Maar dat zullen we deze dagen zeker ook nog verder afstemmen. Dan heb ik toch nog een vraag aan je. Ga je nog onderzoeken wie alles betaalt? Als daar aan, kijk, normaal gesproken is daar, vragen we niet bij elk bezoek van een ander aan Nederland van wie betaalt. Maar als het er aanleiding is om te veronderstellen van, hey, hoe zit dat allemaal? Klopt het allemaal wel? Dan zullen we dat zeker doen. Nou, ik begrijp best wel dat je niet elke keer gaat vragen wie betaalt het of wat kost het. Maar als ik nu hoor dat er 100 burgemeesters meekomen, dan heb ik toch wel de vraag gekregen van, ja, wie gaat dat allemaal betalen? Ja, dat is een goed punt. Dat kunnen we zeker ook nog in een debat aan de orde stellen. Oké, nou dat vind ik alleen hebben we nu natuurlijk het gesprek met Abbas, maar op een later moment met de regering. Dat snap ik. Ja. Oké, Kees, heel erg bedankt dat je even op Radio Israël wat wilde vertellen over komende donderdag. En we zeggen veel wijsheid en sterkte met alles wat je doet. Graag gedaan en shalom. Shalom. Murph en Murla, Footsteps of Messiah. Als je net geluisterd hebt naar Kees van der Staaij en je hoort ook eerder in het programma wat er eigenlijk allemaal gebeurt op het politieke vlak in de wereld, dan maak je je toch wel ongerust. En dan denk je, waar is het? Waar is recht en rechtvaardigheid en waar is de waarheid? Dat is een schreeuw uit het diepst van onze ziel, mensen, want we hebben het gevoel dat we de strijd lijken te verliezen, maar... Daarom heb ik dit lied ook laten horen. We horen de voetstappen van de Messias. Uiteindelijk zal hij recht, rechtvaardigheid en de waarheid brengen in deze wereld. En daar moeten we maar onze hoop op houden, want we mogen de moed niet verliezen. We moeten blijven opstaan, we moeten blijven spreken en nooit en ten nimmer de moed verliezen. Want wij hebben hoop, wij als gelovigen. En we zijn blij dat er mannen zijn zoals Kees van der Staaij in de politiek, die nog steeds die taak zien om recht, rechtvaardigheid en de waarheid te doen spreken in de politiek in Den Haag. En dat is niet alleen in Nederland, er zijn er absoluut ook meer nog in de wereld. Nog één artikeltje wil ik met u doornemen uit de Jerusalem Post. Zeer leuk ook om dat eens even te doen. Dat gaat over de Israëlische geschiedenis en de slag van Beersheba. Nadat Israël op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid verklaarde, lanceerde het binnenvallende Egyptische leger een tweeledige aanval op de Negev, de zuidelijke regio van Israël. De eerste strijdmacht, die bestond uit de meerderheid van het Egyptische leger, rukte op langs de kust in de richting van Tel Aviv, terwijl de tweede strijdmacht vorderde in de richting van Beersheba, waarbij ze hun zinnen op Jeruzalem gezet hadden. Na kort na het uitbreken van de oorlog de stad moeiteloos overgenomen te hebben, liet het Egyptische leger een omvangrijk contingent troepen achter om de stad te houden en trok op naar Hebron en Jeruzalem. Met de verspreiding van de Egyptische strijdkrachten over heel Israël greep het IDF op het bevel de kans en gaf toestemming tot Operation Yoav, waarvan het doel was om een wicht te drijven tussen de twee Egyptische krachten en hun aanvoerlijnen af te snijden. Het succes van operatie Yoav was grotendeels afhankelijk van de inname van Beersheba, die naast haar militaire betekenis de ontluikende Joodse staat ook een waardevolle politieke invloed zou geven. Op 28 oktober 1948 begon de IDF zijn offensief tegen Beersheba. En de codenaam daarvan was Operatie Mozes en overweldigde de Egyptische verdediging, ondanks het feit dat ze in de minderheid waren. In slechts één dag bevrijdde de IDF de historische stad en sneed de aanvoerroute van het binnenvallende Egyptische leger af. De verovering van Beersheba was de laatste fase van deze operatie, waarvan het succes Israël een aanzienlijk voordeel gaf ten opzichte van de Egyptenaren, dat uiteindelijk zou leiden tot de verovering van de hele Negev. De emir Farouk, dat was het vlaggenschip van de Egyptische marine tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Tijdens de oorlog leidde de emir een vloot naar de Israëlische kust en zette een zeeblokkade op, die Israël verhinderde wapens en personeel over zee te ontvangen. Ben Gurion wees herhaaldelijk het verzoek van de Israëlische marine het schip tot zinken te brengen af. Maar Paul Schumann, de plaatsvervangend commandant van de marine, hield aan. Hij was een 26-jarige Amerikaan die Aliyah naar Israël maakte om in de oorlog te helpen. En hij was succesvol in het overtuigen van Ben Gurion, die daarop zijn goedkeuring gaf om de missie uit te voeren. Paul, als je ze tot zinken kan brengen, schiet dan. Zo niet, doe dan niets. De missie werd uitgevoerd in oktober 1948 en werd geleid door Yohai Ben Nun, de zesde commandant van de Israëlische marine. En de missie was succesvol en markeerde de meest succesvolle overwinning van de marine van Israël in de onafhankelijkheidsoorlog. Nou, leuk weetje. En zoals het onmogelijke mogelijk werd in deze onafhankelijkheidsoorlog, zo geloven wij dat in deze tijd waarin het onmogelijke lijkt om is dat het afgelopen is met dat gedoe met die Palestijnen, dat zal in Gods ogen mogelijk worden en mogelijk zijn. Luisteraars, dank u wel. Het is een beetje een nieuwe stijl, het programma op deze manier. Ik hoop dat u het wat vindt. Heeft u vragen? Heeft u reacties? Stuur ze dan naar reactie@radioisrael.nl. En voor nu zeg ik dank u wel voor het luisteren. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Oh, Radio